599 zł. Niskie ceny, Media Expert. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach, plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Odwiedź salon Nissana już dzisiaj i skorzystaj z wyjątkowej oferty wyprzedaży rocznika 2018. Wybierz swój ulubiony model Nissana ze zniżką do 16 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 18 lutego, minęła 9. Jest Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Wyjazd polskiej delegacji na szczyt V4 do Izraela stoi pod dużym znakiem zapytania. Zarzuty wobec Jarosława Kaczyńskiego są skrajnie absurdalne, tak Ryszard Czarnecki skomentował w Trójce kolejny artykuł w Gazecie Wyborczej. Unia Europejska ma dziś dać zielone światło dla sankcji na Rosję za atak na ukraińskie okręty i uwięzienie marynarzy. Czy na szczyt Grupy Wyszehradzkiej do Izraela pojedzie ktokolwiek z Polski? Wyjazd naszej delegacji stanął pod znakiem zapytania po wypowiedzi pełniącego obowiązki izraelskiego ministra spraw zagranicznych Izraela Katza o tym, że tu cytat, Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, który był gościem programu Pierwszego Polskiego Radia, podkreślił, że decyzja o udziale szefa polskiego MSZ-u Jacka Czaputowicza zostanie podjęta w ciągu najbliższych godzin. W naszych relacjach z Izraelem jednak podstawą jest ten historyczny dokument, deklaracja podpisana w czerwcu ubiegłego roku przez premiera Mateusza Morawieckiego i premiera Netanyahu, w której antypolonizm, podobnie jak antysemityzm, są potępiane. We wczorajszej rozmowie premiera Morawieckiego z premierem Netanyahu premier Izraela potwierdził, że to jest rzeczywiście fundament naszych relacji. Do tej sprawy ma się odnieść premier, który kilka minut temu ruszył w podróż podsumowującą tzw. piątkę Morawieckiego. Chodzi o ogłoszony niemal rok temu plan zakładający obniżkę składki ZUS i podatku CIT, a także powołanie Funduszu Dróg Lokalnych, realizację programu Dostępność Plus oraz dofinansowanie wyprawek dla uczniów. Zarzuty wobec Jarosława Kaczyńskiego są skrajnie absurdalne. To brudna polityczna gra. Tak europoseł PiS Ryszard Czarnecki skomentował kolejny artykuł w Gazecie Wyborczej dotyczący prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Dziennik ujawnił dziś kopię dowodów wpłaty 50 tysięcy złotych, które austriacki biznesmen miał przekazać w zamian za podpis księdza z Rady Fundacji Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego. Według Wyborczej Gerald Birkfellner zeznał, że ludzie Jarosława Kaczyńskiego kazali mu zapłacić księdzu Rafałowi Sawiczowi z Rady Fundacji, która jest właścicielem spółki Srebrna. Chodziło o uchwałę dopuszczającą budowę wieżowca na działce przy ulicy Srebrnej. Gazeta Wyborcza stała się monotematyczna, mówił w salonie politycznym Trójki Ryszard Czarnecki. Nie sądzę, aby postawiła na konia, który może dobiec do mety. To są brudne ataki, brudna gra, brudna polityka, kłamstwa, manipulacje. W moim przekonaniu atakowanie Jarosława Kaczyńskiego w taki sposób jest rzeczą haniebną, nieetyczną, niemoralną. Jarosław Kaczyński był, jest i będzie swoistym metrem sewr uczciwości. Gerald Birkfellner twierdzi, że nie otrzymał zapłaty za pracę przy inwestycji. Unia Europejska ma dać zielone światło dla sankcji na Rosję za atak na ukraińskie okręty w pobliżu Morza Azowskiego. Uzgodnić to mają w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych 28 krajów. Przypomnijmy, w listopadzie rosyjskie jednostki ostrzelały i przejęły ukraińskie okręty. Trwają jeszcze ustalenia, ile osób ma być wpisanych na czarną listę. W ubiegłym tygodniu jeden z unijnych dyplomatów mówił mi, że sankcjami ma być objętych 12 osób. Ale później tę listę skrócono i wiele wskazuje na to, że pozostanie na niej 8 lub 9 osób. Wpisanie na czarną listę oznacza zakaz wjazdu do Unii i zablokowane aktywa w Europie. Dziś będzie ogólne poparcie dla tej decyzji, a prace mają być sfinalizowane do końca miesiąca. Już w grudniu grupa 10 krajów, wśród nich Polska, apelowała o nałożenie sankcji, ale wtedy nie było jednomyślności, bo kraje, które mają dobre relacje z Rosją, przede wszystkim państwa południa, apelowały, by poczekać na rezultaty zabiegów dyplomatycznych, które mają doprowadzić do zwolnienia marynarzy i zwrotu statków. Te państwa przestały blokować decyzję o nałożeniu sankcji, kiedy okazało się, że Rosja zignorowała apele o współpracę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Po Brukseli, Brooklyn. Największą od lat wystawę poświęconą Fridzie Kahlo można zwiedzać na nowojorskim Brooklinie. Są to głównie obrazy cenionej na całym świecie meksykańskiej malarki, ale też jej zdjęcia i pamiątki po niej. Na tej największej od lat wystawie Frida Kahlo eksponowanych jest ponad 20 jej obrazów, filmy dokumentalne, setki zdjęć, biżuteria, którą nosiła i kolekcja jej strojów. Prezentowana jest również ceramika i rzeźby azteckie, które kolekcjonowała przez lata. Obejrzeć można słynną serię jej autoportretów z małpami, naszyjnikiem i obciętymi włosami. Kontrowersje i zainteresowanie budzą jej gorsety ortopedyczne, które nosiła przez całe życie. Ozdabiała je najczęściej sierpem i młotem, podkreślając w ten sposób sympatię do komunizmu i przyjaźń z Lwem Trockim. W muzealnej restauracji zjeść można ulubione potrawy Fridy Kahlo, serwowane przez słynnych meksykańskich kucharzy. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Jan Kałucki. Za nami ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Świata w narciarstwie klasycznym. W Willingen odbyły się zawody Pucharu Świata, które po raz kolejny padły łupem Ryoyu Kobayashiego. Japończyk wyprzedził o ponad 20 punktów Markusa Eisenbichlera. Trzecie miejsce zajął Piotr Żyła, który zdaniem Wojciecha Fortuny ma szansę na medal Mistrzostw Świata. Mistrz olimpijski z Sapporo zwraca uwagę, że Polak ostatnio zajmował czwarte miejsca, a wczoraj wreszcie wskoczył na podium. Konkursu na konkurs jest coraz lepszy. To jest rutyniarz, to jest doświadczony skoczek i może on właśnie być też mistrzem świata. Niech skaczą. Może w końcu i Mazurka zagrają. Na Mistrzostwa Świata prócz Żyły pojadą też Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Jakub Wolny i Stefan Hula. Zabraknie Macieja Kota. Teraz piłkarska Lotto Ekstraklasa, bo wczoraj rozegrano dwa mecze. Zagłębie Lubin wygrało z Miedzią Legnica 3-0, a Legia Warszawa przegrała z Krakowią 0-2. Dziś mecz drugiej drużyny ze stolicy Małopolski, Wisła Kraków zagra ze Śląskiem Wrocław. Sporo też się działo za granicą. W Hiszpanii Real Madryt sensacyjnie przegrał z Gironą 1-2, a we Włoszech Napoli tylko zremisowało z Torino 0-0. Natomiast w Toruniu zakończyły się halowe Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce. Najciekawszym wydarzeniem drugiego dnia była rywalizacja na 400 metrów pań. Wygrała Iga Baumgart-Witan, uzyskując wynik 52 sekundy i 5 setnych. Drugie miejsce zajęła mistrzyni Europy Justyna Święty-Ersetic, a trzecie Anna Kiełbasińska. Dodatkowo wśród tyczkarzy najlepszy był Piotr Lisek, który uzyskał 5 metrów i 83 centymetry, a konkurs pchnięcia kulą wygrał Michał Haratyk. I na koniec koszykówka, bo po Puchar Polski sięgnęli wczoraj zawodnicy Stali Ostrów Wielkopolski, natomiast za oceanem rozegrano mecz gwiazd. Po jednej stronie kibice oglądali zespół LeBrona Jamesa, a po drugiej Giannisa Antetokounmpo. Wygrała ekipa LeBron 178-164. Koszykarza, który zdobył nagrodę MVP, jak zwykle przedstawił komisarz ligi NBA Adam Silver. Today among these great players there can be only one All-Star and the 2019 NBA All-Star is Kevin Durant. Dla mnie to bez różnicy, czy gramy stylem wschód-zachód, czy inaczej. Są tutaj najlepsi zawodnicy i dla mnie to zaszczyt występować w All-Stars. Podsumował Kevin Durant. Tak wysoki wynik jest efektem tego, że w All-Stars drużyny nie przywiązują większej wagi do obrony. Prawdziwe emocje koszykarze kibicom dostarczyli w drugiej części, kiedy team LeBron na Jamesa odrobił 20-punktową stratę, a w końcówce zapewnił sobie zwycięstwo. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Bachrowski. I jeszcze informacja sprzed chwili. Rzecznik dyscyplinarny PZPN ogłosił, że zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające wydarzenia z meczu między Jagiellonią Białystok a Wisłą Płock. Miało tam dojść do ostrej wymiany zdań pomiędzy Tarasem Romańczukiem a Dominikiem Furmanem. Według gracza Jagiellonii Furman nazwał go banderowcem i farbowanym lisem. W specjalnym oświadczeniu gracz Wisły oskarżeniom zaprzeczył. PZPN poinformował, że zebrany materiał zostanie przekazany do komisji ligi. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek słoneczny w większej części Polski, chmury na północnym wschodzie. Na termometrach 5 stopni w Suchałkach, 8 w Warszawie, Lublinie i Gdańsku, 9 w Koszalinie i Toruniu, 10 w Szczecinie, Poznaniu i Łodzi, 12 w Zielonej Górze i Zakopanem. Najcieplej we Wrocławiu, w Opolu, Krakowie i Jeleniej Górze, 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, wybija się z progu i leci! Leci! Co za skok! Skok na Rabat! Mistrzowska promocja w sklepach Euro. Kibicuj razem z nami. Skocz po rabat indywidualny lub drużynowy. W konkursie indywidualnym startuje m.in. pralka Bosch Vario Perfect klasa A+++, za którą po rabacie płacisz 999 zł. Sprawdź też rabat drużynowy w sklepach Euro i na euro.com.pl.

Żeby sprawdzić, komu ufać, kogo unikać i się bać. Żeby sprawdzić, komu ufać, kogo unikać i się bać. Żeby sprawdzić, komu ufać, kogo unikać i się bać. Żeby sprawdzić, komu ufać. Gaba Kulka śpiewa Tworzywo. A dziś w dopołudnia o 9.30 informator ekonomiczny Arkadiusz Ekiert i jego gość. Fajny film Ryszarda Jawińskiego o 10.45. Gabi Dermetko o oświadczynach asystentom głosowym o 11.15. Grażyna Dobroń, instrukcja obsługi człowieka o 11.30. I na zakończenie nasza powieść. Oprócz tego oczywiście płyta tygodnia WW za niebawem i piosenka dnia. Pierwsze od kilku lat nagranie grupy Red Box. Nazywa się This is what we came for. Posłuchamy go po godzinie 11, a teraz przypomnimy klasyk. Hide the wind and earth and fire. 22 minuty po 9. Mail kontaktowy dziś do programu do południa to lista.osobista i potem polskieradio.pl, a dziś po 14 w tonacji trójki u Piotra Stelmacha. Kolejna wielka premiera. Nowe nagranie Tomka Organka Niemiłość to będzie jutro nasza piosenka dnia. Na razie przypominamy Mississippi. Pełna premiera nowego utworu Tomasza Organka dziś po 14 u Piotra Stelmacha w tonacji trójki. Już za chwilę informator ekonomiczny Arkadiusz Ekiert i jego gość. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, panie doktorze. Przyszedłem z psem, chciałbym go uśpić. Ale dlaczego chce pan to zrobić? Panie doktorze, to stary pies. Chodzi z trudem, po co go trzymać? Proszę pana, pies starzeje się tak samo jak pan. Ale starość to nie powód, by pozbawić go życia. Proszę usiąść. Zwierzęta starzeją się podobnie jak ludzie, a ich starość często bywa bardzo okrutna. Nie bądź obojętny. Wejdź na www.nieludzkastarość.org i pomóż zwierzęcym seniorom. Anna Głogowska. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Smart TV marki Samsung, zaoszczędzisz 300 zł, płacąc 3299 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Cześć kochana, co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł. Zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara. Patrz, jakie wypasione. Teraz mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop HP, procesor Intel, Windows 10 za 1299, pralka Beko 1000 obrotów, klasa A+++ za 999 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Ty w aptece? Taki okaz zdrowia? Kupiłam suplement diety Preventic, olej z wątroby rekina z witaminą A, D i czosnkiem wzmacniam odporność. Super! A dlaczego tylko 60 kapsułek? Bo tu jest dwa razy więcej oleju w jednej kapsułce. Jednoskładnikowe produkty często zawierają tylko 250 mg oleju. Pani magister, to ja też poproszę Preventic. A jeśli stosujesz witaminę D3, weź Preventic wzmocniony aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3. Odporność i oszczędność. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie w pół do dziesiątej. Informator ekonomiczny. Grzegorz Nawacki, Puls Biznesu i Arkadiusz Ekiet. Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Grzegorzu, no tak to jest z nami, że od czasu do czasu musimy iść do lekarza. Nadwyżka w finansach NFZ-u osiągnięta dzięki większemu spływowi składki. No ale jednak nie przyniesie podobno wymiernych efektów, jeżeli chodzi o skrócenie czasu oczekiwania na leczenie. O tym przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej. Czyli kolejek ciąg dalszy. No tak, nie przyniesie, bo przynieść tak szczerze mówiąc no nie mogła. No po pierwsze dlatego, że ta nadwyżka według informacji Dziennika Gazety Prawnej ma wynieść około 900 milionów złotych. No to trzeba pamiętać, że cały budżet NFZ-u to jest sporo ponad 80 miliardów. Więc 900 milionów oczywiście. To taka kropla w morzu. Tak, dla naszych słuchaczy to brzmi jak potężna kwota, no ale trzeba mieć świadomość, że to jest tam gdzieś około 1% budżetu, troszkę powyżej 1%, no więc nie jest to jakaś fundamentalna zmiana. No a po drugie, trzeba też pamiętać, że szpitale mierzą się dokładnie z tymi samymi wyzwaniami, co wszystkie inne firmy, czyli mamy presję płacową, po prostu ludzie chcą więcej zarabiać, służby zdrowia też. No i brak lekarzy, brak pielęgniarek. Tak, a mamy problem od lat z tym, że uciekają nam za granicę, więc jeśli chcemy im zatrzymać, no to te wynagrodzenia muszą wzrosnąć. No po drugie, no mamy wzrost kosztów takich energii elektrycznej, na przykład, no szpitale mają dokładnie to samo. No i po trzecie w końcu trzeba pamiętać, że ten budżet NFZ-u to jest taki punkt odniesienia. Życie zawsze potem jest trochę inne. To znaczy, że szpitale wykonując zabiegi, no nawet jeśli mają przekroczony budżet, to i tak, jeśli to są zabiegi, które powinny wykonać, tak, ratujące życie na przykład, no to je wykonują i potem trzeba im dopłacać. Więc na pewno dobra wiadomość jest nadwyżka, natomiast no, dla pacjenci, żeby coś odczuć, to musiałoby tak się przez kilka lat utrzymać. Ten temat powraca w naszych programach ekonomicznych jak bumerang. 4,5 miliarda złotych ma kosztować fabryka samochodów elektrycznych. Ma być finansowana przez spółki energetyczne. Jednak 1 000 000 samochodów elektrycznych w 2025 roku to niewyobrażalna rzecz. Chyba jednak według ekspertów, pamiętamy, premier Morawiecki zapewniał, że tak to będzie. Tymczasem sprzedaż tych samochodów elektrycznych w Polsce no tak średnio nam wychodzi. Dopłaty mają być, już w zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się, około 35 000 złotych do samochodu. Dwie rzeczy. Po pierwsze, zapowiedź premiera o 1 000 000 aut elektrycznych, to przez wszystkich, nawet sympatyzujących z premierem, była odebrana jako przestrzelona prognoza, albo powiedzmy bardzo ambitny cel, który wiadomo, że go się zrealizować nie da, bo trzeba mieć świadomość, że w tej chwili 1 000 000 aut to jeździ, tylko po całej Europie. Mhm. A my chcielibyśmy, żeby one jeździły po polskich drogach w kilka lat, więc wydaje się to niemożliwe, chyba żeby jakiś stał się cud gospodarczy, rozumiany jako właśnie potężne dopłaty, które by nagle wszystkich skłoniły do przesiadki na elektryki, no ale na to nas z kolei nie stać. No sam pomysł fabryki jest też, moim zdaniem, co najmniej kontrowersyjny, bo nasze spółki energetyczne pieniądze oczywiście mają, natomiast kompetencji w obszarze budowania aut elektrycznych już nie bardzo i zdaje się, że w Polsce ich po prostu nie ma, więc jeśli by rząd chciał, to myślę, że te 4,5 miliarda mógłby przeznaczyć na przyciągnięcie prywatnych inwestorów, którzy by się w to zaangażowali, koncernów motoryzacyjnych, które te kompetencje po prostu mają w sobie i moim zdaniem taka jest rola państwa, żeby stymulować rynek, a nie samemu budować fabrykę. Coś tam rodzimą, tym rodzimym przemysłem motoryzacyjnym w Polsce to nam nie wychodzi. No nie wychodzi i właśnie tym bardziej nie powinniśmy się porywać na rywalizację z koncernami, które mają dużo więcej miliardów niż nasze koncerny energetyczne. Zacznę od bardzo optymistycznego zdania. Polski PKB rośnie 3 razy szybciej niż niemiecki. Ale jak wyliczyli eksperci, ekonomiści, w tym tempie możemy doganiać Niemców, jeśli chodzi o poziom życia, przez kolejne 100 lat. No tak, tak, no ale to też znowu, jak mówimy o ambitnych celach, no to dogonienie Niemców to jest też super ambitny cel. No to jest absolutnie potęga gospodarcza, więc myślę, że mamy pełne prawo się cieszyć, że ich doganiamy, no ale też mieć świadomość, że ich nie dogonimy, no bo oni w tym wyścigu też biegną. Biegną trochę wolniej, ale też biegną. Nam się udało inne kraje zachodniej Europy dogonić czy przegonić, ale głównie dlatego, że u nich przez kilka lat był kryzys i gospodarka mocno się kurczyła. No i w tym czasie nasza rosnąca, było i łatwiej nam ich dogonić, bo oni biegli niejako w przeciwnym kierunku. Natomiast niemiecka gospodarka to jest, też trzeba pamiętać, nasz bardzo ważny partner. W ubiegłym roku nasz eksport był, udział Niemiec w naszym eksporcie to 28%, jeśli dobrze pamiętam, najwięcej od, to główny partner handlowy od wejścia do Unii Europejskiej. Tak. Główny to wiadomo od lat, natomiast to, że rośnie ten udział, to jest dość mocno zaskakujące. Wspomniał pan o presji płacowej, tymczasem Krajowy Rejestr Długów ostrzega. Podobno jesteśmy zadłużeni po uszy. Pożyczki biorą głównie ludzie młodzi. 51% nierzetelnych dłużników to kobiety. No to bardzo zaskakujące dane, trzeba przyznać. No ale to tak prawie pół na pół, no, 51%. No tak, ale pewnie biorąc pod uwagę, że jednak postrzegamy kobiety jako te bardziej rozważne i mniej takie lubiące ryzyko, no to wydawać by się mogło, że pożyczki będą brały w sposób bardziej przemyślany niż mężczyźni. No. A co z tymi młodymi? Czy to jakaś nieroztropność jednak mimo wszystko? Być może nieroztropność, być może taka młodzieńcza fantazja, która powoduje, że jak mamy dobrą pensję przez 3 miesiące, to się wydaje, że on będzie mieć przez całe życie. Tak, więc od razu pierwsze wydatki takie, no jakieś, czy to droga elektronika, czy może samochód ponad stan, no i potem jak się powinie noga, coś niedobrego się stanie z pracą, no to nagle zostajemy z dużym kredytem. Znaczy, my młodzi, mówię, ale to oni młodzi już niestety. Ciekawe jest to, że najwięcej problemów ze spłatą kredytów, to tutaj mamy do czynienia z kredytami konsumenckimi, a nie kredytami hipotecznymi, które spłacają się bardzo ładnie. Tak, znaczy po pierwsze dużo trudniej jest dostać kredyt hipoteczny, więc to sito bankowe jest mocniejsze i powoduje, że ktoś, kto tego kredytu nie będzie w stanie obsłużyć, go nie dostaje. No po drugie, no są jednak tańsze. Te kredyty gotówkowe są kredytami drogimi i myślę, że to może być problem tego, że się ich ciężko spłacają, bo po pierwsze łatwo je dostać, a po drugie są drogie. W 2025 roku, znowu wracamy do tego miejsca w przyszłym kalendarzu, Polacy wydadzą równowartość 12 miliardów dolarów na zakupy, ale zakupy przez smartfony, co oznacza, że przypadnie na nie prawie połowa e-handlu. Już chyba nie powinniśmy tego urządzenia, które tu leży akurat koło mnie, nazywać telefonem. No tak, to urządzenie staje się coraz bardziej centrum zarządzania trochę życiem, bo tam mamy i kalendarz, który nas informuje o spotkaniach albo urodzinach, mamy skrzynkę mailową, mamy aplikację bankową, gdzie robimy przelewy, no i teraz się płacimy telefonem. Tak, i teraz się okazuje, że kupujemy też buty, elektronikę, wycieczki, wszystko. No ten prognoza jest absolutnie powalająca, no bo połowa e-handlu i to liczona już 12 miliardów dolarów, pan powiedział, no to gigantyczne pieniądze, no także zjawisko przesiadania się z zakupów takich tradycyjnych do sklepu, do internetu jest widziane od lat. Teraz mamy, czy przesiadamy nie przed ekran komputera, tylko ten malutki nasz ekranik. Pewnie to wynika trochę z tego, że te firmy, które działają w tej branży handlu internetowego, no ułatwiają nam to. Budują aplikacje, które umożliwiają, że ten zakup jest naprawdę bardzo łatwy. Wyszukanie towaru, obejrzenie go, zdjęcia są przygotowane pod mały ekran, więc to wszystko sprawia, że dużo łatwiej nam jest kupować niż jeszcze kilka lat temu przez telefon. Ja to jednak jestem zwolennikiem, mimo wszystko tradycyjnych sklepów można dotknąć, zobaczyć. No jeszcze przymierzyć. Jeszcze przymierzyć, jeśli chodzi o buty. Nie mogę zrozumieć, jak można w internecie kupować buty, ale się kupuje. Tak, no znam takich, co kupują 5 par i odsyłają tę jedną wybraną. No, też tak można. Grzegorz Nawacki, Arkadiusz Rzekier, dziękujemy. Miłego tygodnia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Skok na rabat. Mistrzowska promocja w sklepach Euro. Kibicuj razem z nami. Skocz po rabat indywidualny lub drużynowy. Podgrzewamy emocje na maksa. W sklepach Euro i na euro.com.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o Gripowita w swojej aptece. Zdrowit. Czym Carrefour zaskoczy mnie w lutym? Na przykład promocją dzień w dzień. W lutym codziennie dwa nowe produkty w supercenie. Tylko jutro ręcznik papierowy Jumbo 6,99 za opakowanie, a deska do prasowania Wileda 74,99. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Nazywam się Marzena Kanclerska. Jestem właścicielką 5 salonów manikir. Moje klientki często pytają mnie o produkty, które wzmocnią nawet bardzo zniszczone paznokcie. Na przykład po zdjęciu hybrydy. Wtedy polecam im Regenerum, regeneracyjne serum do paznokci. Dlaczego? Bo Regenerum ma świetny skład. Na przykład zawiera żywicę z drzewa mastyksowego. Serum pobudza syntezę twardych keratyn, dzięki czemu paznokcie stają się mocne i twarde już po tygodniu. Nie ma nic lepszego. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W programie do południa dokładnie za 20 minut 10 mamy muzyczną premierę. Utwór nazywa się Sunshine Rock. Powraca nim Bob Mould. We'll be right back. Pan Bob, którego kiedyś miałem okazję gościć w programie radowym w Trójce, grał w zespołach Sugar i Husker D. Ten drugi zespół tak naprawdę nazwę ma zapożyczoną z języka duńskiego czy norweskiego. Husker D znaczy, czy pamiętasz? Podobno te wszystkie umlauty użyte w nazwie, to miało być tylko tajemniczość, nazywa się nawet je pseudo-heavy metalowymi umlautami. Niezła nazwa. 18 dzień lutego. Dziś urodziny obchodzi Yoko Ono. Skoro zaśpiewał nam John Lennon, chcieliśmy przypomnieć, że dokładnie 54 lata temu, co do dnia, nagrał w studiu w Abbey Road ten utwór. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere